أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. شلم سپارا یوشتم سپارا سورۃ عنکبوت شپیتم نمبر آیات. رون اللہ جل جلالہ صبر او توکل هغه ذکر کو چې دا سه بهترین عمل کوونکې دي چې چا کې صبر او توکل موجود وي. اوس الله جل جلاله د رزق متعلق مسله ذکر کوي چې رازق الله تعالی دی او د ما قبل آیات سره مناسبت دا دی چې توکلم د رزق یو سبب دی څنګه چې نور اسباب دي. نو دواړو آیاتونو کې مناسبت واضح دی. نو الله فرمایي وکأی من دابت سمرا د زند سرنا پزمکا د ګرځیدونکې حیواناتونه الله تحمل رزق هغه خپل رزق نو جدی الله يرزقها واياكم الله دې تم رزق ورکي او تاسو تم رزق درکي. نو دې آیات کې لوند تفصیل وره او په دې آیات بدر صدمو زکا زمما مرای خراب نه صرف دا یو آیات کا بیده دې کې وضاحت هم سیوا دي. الله فرمایي سمر زند سر دي چې هغه خپل رزق نه وجدي. ذکر رازق سوق دي الله تعالی دی. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قوت والا مضبوط رزق ورکون کې دادا الله جل جلاله ذات. الله فرمایي چې دي رزق نه وجدي الله دې ته رزق ورکي او تاسو ته رزق درکي. نرزق ورکون کې سوک شو الله تعالی شو. بیا دا خبر یاد ساته چې د انسان رزق چې دا مکتوب دی لیکل شوی دی چې کله انسان د مور په ګیډه کې روح جوړ کیږي نو هغه وخت کې څه خبرې لیکل کیږي یو په هغه کې د انسان رزق هم لیکل کیږي. بیا د رزق متعلق دویمه خبر یاد ساته چرزک الله ور کوي خود اسباب کی ور کوي د اسباب نه نه ور کوي. لکه مثال باندې ځان پوهیږي لکه عرب علماء داسې الفاظرږي اوجد الله الرزق عند اسباب حلا بها اسباب کی الله رزق ور کوي خود اسباب نه نه ور کوي. اوس نظر الله سترګه کی ور کوي خود نظر د سترګه نه نه دی ځکه بازي ټیم کې سترګه یو نظر پکې نئی نظر د الله امر دغه رنگي خپل اسونو کې طاقت سم بوبو سره تندا سمرا سيزونا. نو دغه رنگي رزق هم والي د رزق سمرا اسباب چدي په هغه کې الله رزق ورکي خدا د دین نه ورکي دا د الله د خپل طرف ورکي. رازق الله دی او په سما رزق کوم ما توعدون تاسو رزق اسمان کې د الله فرمایي انه لحق مثل ما انكم تنطقون. او الله فرمایي دا خبره تاسو حق دا لکه چې تاسو خبره کوي څنګه چې تاسو په خله باندې الله مثال ورکړي بل انسان خبره نشي کولی نو دا څنګه ستاره بل انسان نشي خوړي لکه د دې مثال بل لذر کم د دې مثال دا سره لکه خلکو د اوبو نه بجلی پیدا کی اوبو سره بجلی پیدا کیږي د اوبو نه پیدا کیږي اوبو سره خو ډیلیمو تاوی کی اوس بجلی سوق جوړي ډیلیمو جوړي الټرنیټر ډیلیمو جوړي او به سره تاوی دوبونه بجلی نه پیدا کیږي کم چې دا کور کې ستا جنریټر دی پغې کې ډیلیمو دا هغه تاوی کې هغه نه بجلی تاوی کې نو تور بلډن کې غټې ډیلیمو غانو نو خلک نسبت وبوده غي نو دا څنګه دلته کې ظاهري طور خلک وي چې پټي ته ګوري پټي نه دی کارخانه نه دی خورزک څوک ور کوي صرف د اسباب سره ظاهري انسان تخکاری نو بعد انسان وړون شي چې د شریعت باندې نه چلیږي نه اړون شي نو بس وایي کدا دې کې د دې په سکلک انختی او د دې نه یقیني هم خراب شي او په دې غلط یقین باندې د دنیا نه لړ شي. نو دویمه مسله د آیات ساته چې رزق ورکي الله اسبابو کې خدا اسبابو نه بلکې د کم طرفه ورګي د دې په سلی د پر نه د ټول سیستم د پر نه دی په دې کې نه په نقصان په هر یو شی کې د پر نه دی. بیا د آیات ساته الله وی الله یرزقو ها الله تاسو ته رزق درکئ. نو د رزق تقریبا سلس اسباب دي. یو سبب د رزق هغه د قران او د حدیث نه معلومیږي چې هغه ایمان او توکل دی، ایمان او تقوا ده. الله تعالی فرمایي قران پاک کې ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کچری یو کلی والا اغه ایمان راړو او نیکی اختیار کا ګناونو نه ځان بچو نو الله به په دزمکه او د اسمانونو برکتونه پرانځي. رزق خو پرې ده، د رزق پراوانی به په الله تعالی را پرانځي. نو دا سمره چې محرومی د رزق تنو دا یو سبب مونږ کې کمې ده، ایمان او تقوا. اکثر ایمان یی او د ګناونو نه بچو ور سره خکارتون انسان ته پدې چې دا ګنا ده او بدمعشی کې په الله باندې وبیم کوي خبر ده درلا. نذغا یو سبب کې ډېر کمې دی. یو سبب د رزق چې دی د قران نه معلومیږي هغه ایمان او تقوا ده. دویم سبب هغه توکل دی. الله تعالی قران کې فرمایي تشتم سی پارا کې و من يتوکل علی الله فهو حسبه و يرزق من حيث لا يحتسب. چا چې په الله باندې اعتماد کو توکل کو الله بدل رکافی شي او رزق بد داسې زین ورکی چې د بګمان نه. ایک سبب کې رزق په پکار نه سبب وت معلوم دی. الله وی د سبب حقول سکه د دب ګمانوم نه چې دي جناب ملاوي او هغه جناب الله راو خبر ځان ترلا. سبب د سره په جندل خو سکه و هم ګمان کې به هم ناراضي دا هغه جناب الله ور هم زرا د تشکیل کې او کسو یا په څه باندې مانې ره هغه زما تر ډیر دیندار دی اګه چې سیروزی له لړشینو بلکې سیټ ته جاړی نو یو ورځ وې ماته کس وې چې غم شوه دلته چې تا आवाज راځي چراغ نو ما ته چې غم ولګاله و ما ته چې دامه تر دې د سیروزی له لړشینو چې ته کنډر یا پټی ته لړشل ته جاړی دا आवाज داګه بارے کې خبره کولې تر مې ورځ پټی کې بار تناستو مانګک په پیسې راو باسلې او راړې به کې هودې به جمع کولې بلا شي پیسې جمع کړې بیا ګو استاد جی لړاله غو ته چې بس دا الله دې څخه ته در وس منګک ته ګور او انسان له پیسې راړل ته او دلته خبره نه ده که څوک دروغ ده نو ژوند دې واتس اپ نمبر هم سره دا پیسې ژوند دې د معنی راي خبره نه ده له پنځپیر والے سره تعلق ساتي هو تبلیغ کې لګیدل نو یو دې توکل او توکل به ګټ تاسو ته ویلو چې کله د انسان پزړه کې دا خبره پخلنه پزل کې کلک دا خبره کې نه چې دا خلیل او خیر په دې کې اسم نشته د دین ورکون کې څوک دی چې کله څنګه چې تبلیغ ولې دا خبره کوي چې کله دا دیزه کې مضبوط شو نو رزق بیا دا اغه زین راځي چې کمزې کې ګمان بم نه انسانو نه چې کله دا کې د مضبوط شي او دا یقین صحیح شي نو بیا په داسې طرف راځي چې سبب څه کې سبب بل سره معلوم هم نه یو سبب څه شه دی توکل دی. دویم او دریم سبب چې د موز دیش په لسم سي بارے کې الله تعالی فرمایي د رزق بارے کې و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها پیغمبر خپل اهل ته د موز حکم کا واستبر عليها خپل هم په دې باندې مداومت کا لا نسلو رزق نحن نرزق موږ ته رزق نه وړو الله رزق موږ درکو موږ کو رزق به ملاوي نو بل سبب دو خبر نه تر لګا او تبلیغانم تاسو ته وي څوک چې 15 وخت موز کوي نو پای کړو به سوي رزق بوله الله سکی پراخه کې نو قران نم دلیل راغه او د حدیث نم دلیل راغه یو سبب زاده را خلق چمن دی وای نو مسکی کمې دا سبب هم کم نه او بل سبب چې دی اغا سلورم نمبر سبب اغا د عبادت د الله تعالی دا د رزق سبب دی. الله رزق ورکي الله يرزقكم يرزقها واياكم خو یو سبب په کم سبب کې په سبب د عبادت باندې لکه الله قران کې فرمایي وشتي مصیباره کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ولا اريد ان يطعمون رزق الله ورکه الله وی مخلوق تمنګ د عبادت حکم کړی دی رزق پدی باندې د دین د رزق عبادت اراده نه کړی بلکې رزق پدی باندې سو کړی او بل حدیث کې راضی دا قران نه دلیل شو حدیث کې راضی نبی اسلام فرمای الله تعالی فرمای په خپل حدیث قدسی دی ای زما بنده تفرع علی عبادتی ام لو صدرک عینن واسد فکرک ای زما بنده زما عبادت ته ځان فارغ وا کوا زبستا سینه بے پروا د درې زګ ډېر لویه پریشانی ده چې کوم سړی کې عبادت نه دومره سینه کې درې زګ هم پروت چې ټول لز وسار پاسي غوډې لیوانې او چې کوم کس عبادت کوي نو الله د دې سینه کې بس قناعت کړي او پکر ول الله بنګیز شي نه چې په خوده خوشاله سینه ول الله غني کړي او رزق ول الله په ټیم ټیم ورګي اره ټیم رزق کافی دی اوس کدا ویاو کالو رزق الله په جمع باندې پيوز الله کړي ونه کوم ځای باندې سماو دا خدای الله رحمت دی چ الله په ټیم ټیم ورګي اوس ک په یو رزبان نیټول درکړې نو کمزې باندې سمبالو دا یو کالو په دا یو کالو هغه مطلب روټه او سالونو هغه سره په دې سره بول دا الله رحمت نو بل سبب هغه د رزق چره عبادت دی او بل سبب چره دعا ده دعا مخکې تیر شو اومدي صورت کې ابراهيم عليه السلام او پرمایل خپل قوم ته تاسو د بوتانو عبادت پرې د دې سنشي کوله فقطو عند الله الرزق رزق د چا سره طلب کې دا الله تعالی سره په دعا باندې او شکر وباسه او داغه نه رزق وغواړي به رزق درکې او حدیث پاک کې امرازي حدیث قدسي د الله تعالی فرمایي کلکم ضال الا من هديته تاسو کې ټول گمراهان دي مگر هغه چې ته ما هدایت کو زمانه هدایت وغواړي او بیا الله پرمې بندګانو ټول په تاسو کې اوګي دي الا من اطعمته مگر هغه چې ته رزق ورکم نو خدای پرمې فستطعموني اطعمكم زمانه رزق وغواړي نو رزق بدر باندې زو اخرو نو بل سبب د رزق څه شي رزق الله ورکه هو په سبب دو دعا باندې روټیر مزدورې پسې منډې وي یو څه پسې بلډې وي خو الله تعالی سنو چې دی چې خدای مال په دې کې سوا چوا برکت واچو خدای دې کې رزق راکا نو بل سبب دعا دی او بل د اسباب د رزق نه هغه صدقه ده صدقه سره د انسان رزق کې فراوانی مرزي او رزق په مال ورکی واتوهم مم مال الله الذي اتاكم او یو آیات چیرې وزانه ساري زموږ کیوام الله پرمای مثال دا کسانو چې د الله په لار کې خرچه کوي په شان د دانې دی چې یو دانه د غنمو انسانو کوي وو ټیلېو کې او په هر ټیلې کې چې کم دې سل دانی وینو سور شوي و سوا نو کته یو روپې الله لګیا د الله لپاره الله دې په یو پوسو باندې ست رزق درکې نو دا دې پکې یو سبب پکې صدقه دی نبی اسلام په قسم خوړلې چې صدقه دی انسان مال کمی نه بلکې صدقه دی انسان مال څه کوي سیوا کوي قران او حدیث نه معلومیږي بل سبب الله رزق ورکوي خو په سبب د صدقه باندې او بل سبب چې دی هغه نکاح دی قران کې الله فرمایوان کې هلیا مامنکم وصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله کوم چې تاسو کې نواد کړی دي او دارانګي داغې د پر نکاح کې تفصیل آیات صرف خلاصې راتوام الله فرمای ان یکونو فقراء کچری دی فقیرانی نو یغنیهم الله الله به دي غنیان کې په سبب د سبب نه د نکاح باندې او حدیث پاک کې امرازي نبی اسلام فرمای سلاستن علی الله سلاستن حق علی الله عونهم انکه الذی یرید العفاف نبی اسلام فرمای درې کسان چې دی په الله باندې حق ته چې الله د دې امداد وکي یو پاره کې نبی اسلام هغه ذکر کړی دی هغه نکاح کون کی چې دا هغه په نکاح سره اراده خپل پاک دامنی چې د ګنا نه وچ نو الله تعالی د انسان ته رزق ورکړي او وجه دا غیدار وجه دا غیدار چې نکاح سره نبی اسلام فرمایي اے د جوانانو ډلې چې د چاته کتي نکاح کې زکه نکاح جدا فإنه أعظم للبصر وأحسن للفرج زکه ذات انسان سترګي کته کوي محفوظ کوي او د انسان شرمګه محفوظ کوي او عفت او پاک دامنی د سبب درې زکتي او دلیل دا غي قران کې موجود دی چې عفت او دامنی پاک دامنی سبب درې زکتي الله تعالی فرمایي ومريم ابنة الذي ومريم ابنة عمران الذي أحسنت فرجا او د عمران لور و مریم ابنتا عمران او د عمران لور مریم چې کله هغه خپل ځان او خپل عزت محفوظ کو نو چې کله هغه خپل محرابخانه کې وا او زکریا علی السلام برای کلمه دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله بل محراب خانه کې بدن نوا اس کسب بینه کو خو یو سبب پکيو کوم سبب وو باقدامني لغي په سبب باندې نه ته کې پټه او نه کټه او ځان نماز او عبادت به کو خو خپل ځان محفوظ کړو عزت نه لغي په سبب الله سور کو دا خوند چې منډه ترلې زیادې خزه چې قلب پاکدامني نو اغم سبب دسه ده درې زګته یو داره او یو په اسباب او د رزق کې د انسان د پرا هغه اسکار دی استغفار او توبه ده استغفار او توبه ده نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین الله ته توبه و باسه الله به بارانو نه راوړی صحیح شو الله غلبم ګناونه معاف کی او تاسو باندې مالونه بدر کی اولادونه بدر کی نو مالونه او رزق دا پس سره ملاویږي په استغفار سره او بل سبب چي دي اتم دي یا نه هم دي هغه کې سبحان الله وبحمده حضرت نوح عليه السلام چې کله وفات کړو نو خپل دوه زامن یې راوبل او هغه ته سلور نصیحتونه وکړي دوه من کوم او دوه د حکم کوم یو شرک او تکبر مکوي لوی او ته وی د دوه حکم کوم یو لا اله الا الله وای ذکر از مکه او اسمانونو کې یو تل کې خدای شو بل کې لا اله الا الله دا پدرانه دي او دیم سبحان الله وبحمده وای ذکر د هر یو شی مو زو ذکر دي او الله تعالی د سبحان الله وبحمده په سبب باندې انسان ته څور کوي رزق ورکي نو یو سبب د اسباب د رزق نه هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی او اخیری سبب لسم هغه دا دی چې کسب او معاش دی خبر زه تعالی کسب کې رزق نه دی خو ته د کسب حکم دی الله تعالی فرمایي والذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا بمناکبها زمکه کې لړشه خبر زه تعالی نو ستا صرف د تلاش حکم دی نو رزق سود دی الله تعالی چې کله عیسی علی السلام پیدا شو نخزه ته و خذی الیک بجزء النخله دا څنګه ونیسا دا څنګه او خو زوا نو رزق په کیسو ورګی الله تعالی ورګی نو لسم سبب اخیری د ټولو نه کم رزق چره دا نه اسباب جديده د اعمال سره تعلق ساتي او دا یو سبب د انسان د خو د لاس سره ساتي تعلق ساتي چې کله دین هو اسبابو کې کمی وي نو دا نه اسباب د دې سره کټی خبر ځان تر لګره نو دا بیا کمزوري او چې کله دا نه اسباب سره وي بلکې کدی کې یو سبب هم په کمال باندې موجودی پاغي د الله وعده ده پاغي باندې د الله وعده دی قران او حديث نه به دلایل موجود دي اما تاسو ته یو دلیل وي لس دلایل په یو باندې شته لکه مثلا د صدقې باره کې هر سار دوه پرشته چې کله سباشي نور سره نو دوه پرشته سار کې پرشته اعلان وکي خبر زين تعالی او ماخام کې پرشته اعلان کړي د ساره پرې دا خو ماخام کې چې کوم اعلان کړي نو یو پرشته وي خدای پاک چې کوم خرچه کوي هغه ته ورکي او چې کومې بندي نو خدای دا مال سکے هلاکه نو دا سين نور دلایل دي بهرحال رزق په باب کې د ماشوم په شانتي کې دل پکاري څنګه چې ماشوم سره د رزق زیات فکر نه دي ماشوم په شانتي چې کوم شی الله مطلوب کړي دغه په سکے دل پکار دي او چې کوم خدای پاک ذمہ داری غسته ده خبر ځان تر لګا نه د رزق ذمہ داری د الله تعالی ده نحنو قسمنا بینهم معیشتا بالحادین او هغه کې یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دغه پراهیو تنظیم د الله لاس کړه او دغه تقسیم هم د الله لاس کړه او اعمال رچ په ذمہ لګولې زما ست په ذمہ باندې نو د دې وجنه الله يرزقها الله رزق ور کوي د ثواب ته په دغه اسباب کې لست می د ذکر کړو و یاکم او تاسو دم در کوي دا نه اسباب خود انسان د پر دی او دا لسم اسباب د حیواناتو د پرم دی زمونږ استاسو د پرم ایم چې سات پاسې د جالو نه غوزی او مونږ هم تاسو زو هغه د پر یو سبب د زمونږ استاسو د پر سودی کم سی کم لس اسباب دی او هو السميع او دک الله تعالی چې دی السميع اوریدون کې دی العلیم او پوی دی ګره الله جل جلاله پو یدی الله باندې حس یو شی علم والده حس یو زند سر نشته چې د الله نه پټ یو هغه درې زګ نه پاتش الله فرمایي علی مستقر و مستودع هر یو شی مستقر الله تعالی نه مستقل ټکانا او مستودع عارضی ټکانا مثلا یو مایه په سفر وته د خپل زید نه خطا شو نو هغه لګی نه پاتې کیږي بلکې الله غته هم سور کوي رزق ورکین الله ته مستقل قیامګه او رزق قیامګه د وړه سړي الله تعالی ته معلوم دي. صرف انسان د چې د رزق سٹور کوي او صرف میګه د چې د رزق سٹور کوي د دین علاوه اس یو حیوان خپل رزق هغه نه جمع کوي. خبر ده تعالی میګي کې مهرس هغه دومره ماهر دی چې د دنیا د وزه کې د اخی جن دنیا هغه سلور ځای کوي نور دانه د وزه کوي او دنیا سو ځای ټوکړي کوي سلور ځای هغه چې دا جمع شي خراب نشي ځنه بیا روغ کیږي ځکه دنیا چې د وزه کې نه دا به سګي راخیږي. خبر ده تعالی انسان او نور رزق نه سٹور کوي هغه په الله باندې اعتماد دی وخت وسره الله رزق ورکوي. وکای من دابتن او سمره د زند سرونه لا تحمل رزق ها او چې دینه او چې خپل رزق لرا د رزق اسباب لرا الله يرزق الله رزق ورکای دی تا دغه اسباب الله ورکای په دغه اسباب کې وَإِيَّاكُمْ وَاللَّاتَ سُتَمْدَرْ كَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ دَكَ اللَّهَ تَعَالَى السَّمِيعُ وَأَوْرِدُن كِدِ الْعَلِيمُ بُيَدِ الحمد لله رب العالمين ونعمة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. الله سنا عافيت فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی الله حرام اسباب مسد یا الله کم چی دینی اسباب دی یا الله نه اسباب دی چې پاګې باندې انسان زندگی اسانی کې خوشحالي زلته ملاوي سکون او چین او راحت ملاوي حلال رزق په ملاوي کې الله دې اسبابو کې موږ ته قوت او طاقت را نصیب کړي یا الله ته زموږ ناراضي شي حرام نه موږ وسه صلی الله علیه.